पूर्व पक्ष का अभी शंका है कि वेदांत में जगत उत्पत्ति विषय में नाना विरुद्ध वाक्य आने से ये सब वेदांत वाक्य जगत उत्पत्ति विषय में मतलब ये समन्वय इनका होता है मतलब नहीं होता है। जगत का कारण जिसको कहा जाता है वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो सृष्टि प्रक्रिया है उसमें से विवाद है, अलग अलग प्रकार से कहा गया है। तो सिद्धांत उत्तर दिया है कि आकाशादिशु कारण से न यथा विपदिष्ट उठते, अर्थात एक जगह में जैसे कहा गया है अन्य उपनिषद में वेदांत में ऐसा ही कहा गया, तो सर्वत्र समान ही है, कोई विवाद नहीं है। सृष्टि ऐसे दिखता है कि शब्द तो अलग अलग जैसा कहा गया है, किंतु सृष्टा तो सर्वत्र एक ही है, और सृष्टि विषय में भी अलग अलग दिखने पर भी उसमें समन्वय बैठाना है। दूसरा बात है कि सृष्टि विषय में तात्पर्य नहीं है, इसलिए विरोध दिखने पर भी कोई हानि नहीं है। कारिका कहते हैं समन्वय जगद योनौ न युक्तो युज्यते अथवा न युक्तो वेदवाक्येषु परस्पर विरोधतः सर्गक्रम विवादेपि नासौ स्रष्टरि विद्यते अव्याकृतमसत्प्रोक्तं युक्तोऽसौ कारणे ततः न युक्तो युज्यते यथा असत प्रोक्तम अव्याकृते अव्याकृतम असत प्रोक्ते अध्या नहीं अव्या अव्याकृतम असत और न युक्त ऊपर में भी न युज्यते अथवा अभी अथवा है यथा नहीं। जगत योनु अर्थात योनो विषय सप्तमी जगत कारण के विषय में समन्वय अर्थात वेदांता नाम समन्वय न युक्त जगत योनि विषय में विषय सप्तमी है। जगत योनि कारण का विषय में वेदांता नाम समन्वय न युक्त अथवा युज्यते विकल्प हो गया युज्यते अथवा न युज्यते। तो जगत का कारण विषय में वेदांत सब एक स्वर में एक ही बात कहते हैं अथवा अलग अलग कहते हैं। पूर्व पक्ष कहता है न युक्त तो उसमें अर्थात जगत योनि विषय में यो सब वेदांत उसमें अर्थात युक्त नहीं है विरुद्ध होने से। क्यों वेद वाक्य से परस्पर विरोधत तो सृष्टि में अलग अलग से बात कहा गया है। अच्छा सिद्धांत उत्तर देता है सर्ग क्रम विवादेपि सृष्टरी असौ न विद्यते। सर्ग सृष्टि सृष्टि का क्रम को लेकर के विवाद नाना प्रकार कथन होने पर भी सृष्टा के विषय में विवाद नहीं है न असौ असौ विवाद सर्ग क्रम में विवाद हो सकता है किंतु सृष्टरी असौ विवाद न विद्यते। सृष्टा के विषय में तो सब एकमत है वही ब्रह्म ही जगत सृष्टा है। तक पूर्व पक्ष कहेगा कैसे सर्वत्र ब्रह्म जगत सृष्टा नहीं कहा गया असद वा इदम अग्र आसी ततो वे सद अजायत ऐसे तैतरीय उपनिषद में आया वहां तो असद वा इदम अग्र आसित कहा गया तो इसलिए ब्रह्म जगत का कारण ऐसा तो नहीं कहा गया। तो इसके लिए कहते हैं सिद्धांत कहते हैं अव्याकृतम असत जो असत बोल करके कहा गया वो अव्याकृत को कहा गया शून्य को नहीं कहा गया और जो अव्याकृत है वो तो ब्रह्म आश्रित अविद्या विशिष्ट चैतन्य अर्थात ईश्वर ही हो गया इसलिए अव्याकृत असत अव्याकृतम इसलिए असौ कारणे ततः असौ कारणे युक्त ततः असौ असौ अर्थात वो अव्याकृत ये कारण लिया जा सकता है अर्थात माया विशिष्ट चैतन्य ही तो अव्याकृत है तो चैतन्य ही जगत का कारण है इसमें वेदांत युक्त है युज्यते। टीका में पूर्व ग्रंथेन अस्य संगतिं वक्तुं वृत्तम अनुवदति। पूर्व ग्रंथ के साथ पूर्व में अर्थात जो तीन अधिकरण चले गए, पूर्व में पहले अनुमानिक अधिकरण आया जिसमें अव्यक्त अव्यक्त शब्द को लेकर के ये सांख्य कहता है कि हमारा प्रधान वेदांती का नहीं। आगे आया अजा, अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णम, ये भी चमस अधिकरण कहा जाता है उसको, वहां भी जगत कारण ब्रह्म को सिद्ध किया गया प्रधान नहीं है। और आगे पंच पंच जाना, यहाँ भी सांख्य तत्व तो नहीं है, ये तो वेदांत का ही बात है, मतलब ब्रह्म ही जगत कारण है, ये तीनों अधिकरण में निर्णय किया जाता है। तो पूर्व ग्रंथे न अस्य संगतिम वक्तुम वृत्तम अनुवदति। भाष्य में प्रतिपादितम ब्रह्मणो लक्षणम और प्रतिपादितम च ब्रह्म विषय गति सामान्यम वेदांत वाक्यानाम, ये तो प्रथम पाद का आरंभ में ही हुआ, ब्रह्म का लक्षण जन्माद्य से यत और ब्रह्म विषय गति सामान्यम ये भी कहा गया, तत्व समन्वयात ये सब कहा गया वेदांत वाक्यानाम। और प्रतिपादितम च प्रधानस्य अशब्दत्वम इक्षतेर न अशब्द ये सब भी कहा गया। तत्र अपरम आशंकते, और कोई दूसरा बात को लेकर के शंका करते हैं। टीका में अधिकरण त्रयेण प्रधानस्य अश्रौतत्व उक्त्या जगत कारणत्व लक्षणेन ब्रह्मण एव बुद्धिस्थता। तीन अधिकरण पहले गया, अव्यक्त अजा पंच पंच जना, ये तीन अधिकरण, ये तीन अधिकरण के द्वारा प्रधानस्य अश्रौतत्वम, प्रधान श्रुति उक्त नहीं है, इति उक्तिया कथन के द्वारा जगत कारणत्व लक्षणेन ब्रह्मणे ब्रह्मण एव बुद्धिस्थता। जगत कारणत्व ये लक्षण जिसमें जगत कारणत्व रहेगा वो कौन है, कहते ब्रह्म, तो ब्रह्म में बुद्धिस्थता था, ब्रह्म में ब्रह्म बुद्धि में है। तस्मिन एव बुद्धिस्ते निर्विशेषे ब्रह्मणि वेदांतानां समन्वय इति साधितम्, उसी ब्रह्म में वेदांत का समन्वय होता है इति साधितम्। पूर्व सूत्र संदर्भेण ये जो संख्य उपसंग्रह वहां ये ब्रह्मवाद ही है ये कहा गया। तत्र लक्षण समन्वय और असिद्धि रेव, पूर्व पक्ष कहता है लक्षण भी असिद्धि है समन्वय भी असिद्धि है, क्यों? तत्र अर्थात तत्र ब्रह्मणि लक्षण समन्वय और असिद्धि रेव, क्यों? श्रुति नाम विरोध दर्शनाद इति आक्षेप रूपां तेन अस्य संगतिम आह। पूर्व ग्रंथ अब तक चले गए लक्षण कहने में समन्वय कहने में, ये अभी आकर के कहेगा कि दोनों नहीं होगा, इसलिए आक्षेप संगति हो गया। श्रुति नाम विरोध दर्शनात इति आक्षेप रूपम तेन अस्य संगति, पूर्व ग्रंथ के साथ आक्षेप संगति। भाष्य में तत्र इदम अपरम आशंकते न जन्मादि कारणत्वं ब्रह्मणः, तो ब्रह्म जन्मादि कारण नहीं है, जन्मादि अर्थात जगत जन्मादि कारण ब्रह्म नहीं है, और ब्रह्म विषय व गति सामान्यम वेदांत वाक्यानम प्रतिपत्तुम न सक्यम, न कारण दो वाक्य के साथ जाएगा, जगत कारणत्वं ब्रह्मणो न और ब्रह्म विषय व गति सामान्यम वेदांत वाक्यानम प्रतिपत्तुम न सक्यम। वेदांत वाक्यों का गति सामान्य गति अवगति अवगति सामान्यम ये ब्रह्म में ही है वो भी नहीं जाना जा सकता है। सिद्धांत पूछता है कस्मात, पूर्व पक्ष कहता है विज्ञान दर्शनात विरुद्ध ज्ञान, तो यही प्रकथन है अर्थात अन्य अन्य प्रकार के सब विरुद्ध बात कथन हुआ है। टीका में नच अभी अध्याय चल रहा है समन्वय अध्याय, अभी आप विचार आरोप कर दे विरोध होता है, ये विरोध तो द्वितीय अध्याय अविरोध अध्याय आएगा, वहां इसको विचार करना चाहिए, यहाँ तो समन्वय दिखाना चाहिए, विरोध क्यों दिखा रहे हैं? पूर्व पक्ष कहता है नच अविरोध चिंताया द्वितीय अध्याय संगतिर न अस्मिन अध्याय इति वाच्यम। पूर्व पक्ष कहता है कि अविरोध चिंताया द्वितीय अध्याय संगति, द्वितीय अध्याय हो गया अविरोध अध्याय, तो अविरोध चिंता वहां करना चाहिए न अस्मिन अध्याय, पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांति कहता है इति नच वाच्यम, सिद्धांति कहता है कि सिद्धे समन्वय अविरोध अध्याय में क्या कहा जाता है और इससे अभी जो ये विरोध दिखाया जा रहा है ये दोनों समान नहीं है। पूर्व पक्ष कह दिया अविरोध अध्याय में कहिए सिद्धांत कहता है कि अविरोध अध्याय में जो विरोध कहा जाएगा उससे ये विरोध अलग प्रकार के हैं, तो इसलिए यहाँ कहा जाता है सिद्धे समन्वये। समन्वय सिद्ध होने पर स्मृत्यादि मानांतर विरोध निराशस्य द्वितीय अध्याय अर्थत्वात्। द्वितीय अध्याय का अर्थ क्या है? प्रथम अध्याय में समन्वय जब सिद्ध हो जाता है, श्रुतियों का समन्वय ब्रह्म में हो गया, किंतु स्मृति आदि मानांतर विरोध हुआ। पहले सारे श्रुति का समन्वय ब्रह्म में कर दें प्रथम अध्याय में, द्वितीय अध्याय में देखिए श्रुति का तो समन्वय ब्रह्म में हुआ किंतु स्मृति के साथ विरोध होता है, तो वो स्मृति के साथ विरोध का निराकरण करने के लिए द्वितीय अध्याय का है। तत्पद वाच्य जगत कारणवादी श्रुति नाम मिथो विरोध विरोध वाच्यार्थ निर्णय न लक्ष्य समन्वय असिद्धो प्राप्तायाम। अर्थात सारे श्रुति ब्रह्म में समन्वय ये होना चाहिए, ये समन्वय अध्याय का कार्य। अगर श्रुति में कहीं विरोध आ जाएगा ये द्वितीय अध्याय का कार्य नहीं है। श्रुति में सब तो समन्वय होना चाहिए, अगर विरोध दिखेगा इसको यही निराकरण करके सारे श्रुतियों का समन्वय ब्रह्म में दिखाना, ये प्रथम अध्याय का। श्रुतियों का समन्वय ब्रह्म में हो जाने के बाद स्मृति के साथ विरोध इसको निराकरण करेंगे द्वितीय अध्याय में, ये विषय अलग अलग है। तत्पद वाच्य जगत कारणवादी श्रुति नाम मिथो विरोधाद वाच्यार्थ निर्णय न लक्ष्य समन्वय असिद्धो प्राप्तायाम। तत्पद का वाच्य हो गया जगत कारण ब्रह्म मतलब ईश्वर, और वो ईश्वर से मतलब जगत कारण से लक्षित हो जाएगा ब्रह्म, तभी तत्पद वाच्य जो जगत कारण उसको कहने वाले जो श्रुति हैं उनका मिथो विरोधात्। तो जो तत्पद का शोधन कराने वाले होंगे अगर उनमें विरोध दिखेगा फिर वाच्यार्थ का निर्णय हो जाएगा? नहीं होगा। वाच्यार्थ अनिर्णय न, तो वाच्यार्थ निर्णय नहीं होगा तो लक्ष्य समन्वय असिद्ध असिद्ध प्राप्तायाम। तत् साधक अविरोध चिंताया अत्रैव संगतत्वात्। अभी श्रुति श्रुति में विरोध दिख जाता है उसका तो निराकरण करना, तो तत् साधक अर्थात समन्वय साधक अविरोध चिंताया अत्रैव संगतत्वात्। क्योंकि समन्वय होना चाहिए, प्रथम अध्याय का काम समन्वय करना, समन्वय में जो विरोध दिखा जाएगा श्रुति में उसी को यहाँ निराकरण होना। नचम एवं सृष्टि श्रुति नाम अपि अविरोध अतैव चिंतनीय इति वाच्य। अगर समन्वय में विरोध दिखता है तो आप यही उसका निराकरण करेंगे, सृष्टि श्रुतियों में भी जो विरोध दिखता है वो भी यही कर देना चाहिए। तो सिद्धांत कहता है ये आगे होगा द्वितीय तृतीय अध्याय में ये आएगा। सृष्टि को कहने वाले श्रुतियों में जो विरोध है वो आगे विचार आएगा, तो पूर्व पक्ष कहता है उसको भी यही कर लीजिए, ये तो श्रुति है। सृष्टि को कहने वाले जो श्रुति उसमें भी जो विरोध है वो भी चिंता करना चाहिए। तो सिद्धांत कहता है कि देखिए हम कहता है कि तत्पद का समन्वय में जो विरोध है उसको हम यह निराकरण कर रहे हैं, सृष्टि का हम सृष्टा का विषय में विरोध को निराकरण कर रहे हैं तत्पद, सृष्टि का विषय में विरोध निराकरण यहाँ बात नहीं है, वो तो आगे होगा, यहाँ तो सृष्टा का विषय में। क्यों कहते हैं सृष्टा का निर्णय हो जाने से वो तत्पद का लक्ष्यार्थ निर्णय होगा, तो यहाँ तो लक्ष्यार्थ निर्णय करके समन्वय करने का। स्वप्नवत कल्पित सृष्टो विरोधस्य एव अभावात्। ये जो सृष्टि है वो स्वप्नवत कल्पित है, कल्पित सृष्टि में विरोध ही नहीं है, ये तो सीधा कह दिया सिद्धांत। पूर्व पक्ष कहता है सृष्टि में विरोध है श्रुति वाक्य में, तो होने से उसका भी यहाँ निराकरण करिए। सिद्धांत सीधा कह दिया कि सृष्टि कल्पित है, कल्पित चीज में क्या विरोध है उसका क्या निराकरण करेंगे, ये तो आपात तो कह दिया, इसलिए कहते हैं। तो अगर सृष्टि में कोई विरोध नहीं होगा क्योंकि वो सब कल्पित है, पूर्व पक्ष कहता है किमर्थम तरी द्वितीय तत्चिंतन, है। द्वितीय अध्याय में सृष्टि में जो विरोध दिखता है उसका फिर निराकरण क्यों करते हैं? तो सिद्धांत कहता है कि स्थूल बुद्धि समाधानार्थम इति ब्रूम। ये तो स्थूल बुद्धि, स्थूल बुद्धि क्यों है? कहते हैं सृष्टि को सत्य मानते हैं, मानने पर उसमें विरोध दिखा, मानेंगे विरोध दिखेगा तो उसका समाधान देंगे। अगर उसको कल्पित तो कह करके सब निराकरण कर देगा, कहाँ विरोध है? तो निराकरण ये क्यों नहीं कर देता सीधा? कहते हैं मंदबुद्धि होने से निराकरण नहीं करता। कैसे निराकरण? कल्पित तो। कल्पित तो में क्या विरोध है? तो प्रथम अध्याय में तो ये कह दिया कल्पित तो में कोई विरोध नहीं है। द्वितीय अध्याय में फिर क्यों आप निराकरण करते हैं सृष्टि श्रुति में जो विरोध है उसको? कहते हैं स्थूल बुद्धि समाधानार्थम, स्थूल बुद्धि जगत में सत्यत्व बुद्धि। यह तू अर्थात अभी जो विरोध निराकरण कर रहे हैं सूक्ष्म दृशाम वाक्यार्थे समन्वय ज्ञानाय तत्पदार्थ श्रुति विरोध परिह्रियते। ये सूक्ष्म दृक क्यों है? कहते हैं सृष्टि को सब स्वप्नवत मान लिया, मान लिए थे इनको सृष्टि में कोई विरोध नहीं है, खाली स्रष्टा का स्वरूप निरूपण करना है। तो यह तो सूक्ष्म दृशाम वाक्यार्थ है समन्वय ज्ञान होने के लिए तत्पदार्थ श्रुति, तत्पदार्थ के लिए जो श्रुति है वो श्रुति में जो विरोध दिखता है उसका परिहार करते हैं। तत्पदार्थ सृष्टि हो गया स्रष्टा विषय को, और जो सृष्टि विषय है उसका यह निराकरण कर दिए कि ये सब स्वप्न है। और द्वितीय अध्याय में फिर क्यों करेंगे उसका विरोध क्यों समाधान करेंगे? क्योंकि जिनको ये सृष्टि स्वप्न जैसा नहीं निश्चय हुआ सत्य दिखा उनके लिए कहेंगे फिर आगे। यद्यपि त्वम पदार्थ श्रुति विरोध अत्र परिहर्तव्य। तो कहते हैं त्वम पदार्थ श्रुति उसका विरोध उसका परिहार करना चाहिए, क्योंकि त्वम पदार्थ अलग श्रुति कहते हैं तत्पदार्थ को अलग श्रुति कहते हैं। तो त्वम पदार्थ श्रुति विरोध अत्र परिहर्तव्य। तथापि प्रथम सूत्रेण बंध मिथ्यात्व सूचनात् अविरोध सिद्ध। प्रथम सूत्र अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, इसमें कह दिया गया कि बंध मिथ्या है। बंध मिथ्या है तो मिथ्या का कारण अज्ञान, अज्ञान से बंध है तो ज्ञान से उसका निराकरण होगा, और ज्ञान होने के लिए वेदांत का विचार करना चाहिए, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। वो प्रथम सूत्र में ये इसका मतलब निश्चय करके बता दिए थे। प्रथम सूत्रेण अर्थात अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसमें बंध मिथ्यात्व सूचनात्, बंध अगर मिथ्या है तो जो स्वरूप है उसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि मिथ्या बंध के चलते तादात्म्य बुद्धि से त्वम पदार्थ में नानात्व दिखने से विरोध, पर बंध को ही मिथ्या कर दिए अविद्या नहीं है तो फिर त्वम पदार्थ में कोई विरोध है ही नहीं। अच्छा तो होती है, क्या चीज वो क्या है? साधारणतया मानते हैं कि स्वप्नों का कारण जागृत होता है, जागृत में उसको पहले संस्कार है, संस्कार होने से उसी के मुताबिक स्वप्न देखा, और स्वप्न देखने से उसका अभी बुद्धि इतना कमजोर है कि स्वप्नों में उसको नियंत्रण नहीं कर पाया। तो स्वप्न में भी कितने दूर तक भय जाएगा, कितने भयानक स्वप्न जाएगा, जो लोग बहुत अर्थात दृढ़ मनोबल वाले होते हैं उनका स्वप्न भी थोड़ा नियंत्रित होगा, जो बहुत कमजोर लोग होते हैं उनका स्वप्न भी उतना भयानक होता है, छोटे छोटे चीज में वो भय कर जाते हैं, उनका स्वप्न भी उसी प्रकार होता है। वहां जो बात कहा कि स्वप्न में स्त्री दर्शन से वीरनाश हुआ, अर्थात वो भी कमजोर ये वाला है, इंद्रिय वाला है, अर्थात उसका नियंत्रण नहीं है। तो कहने से क्या है, ये जो इंद्रिय नियंत्रण नहीं है तो इंद्रिय नियंत्रण नहीं होने से उसका अंदर में उसी प्रकार स्वप्न चलेगा, बहुत दूर तक चलेगा। जिसका अंदर में कितना जागृत में इंद्रिय नियंत्रण है उसका मन इतना दृढ़ रहेगा ना, वो स्वप्न में उतना दूर तक नहीं जाएगा, उससे पहले वो हट जाएगा उसका मन, कहता ये क्या करता है, वो हट जाएगा। तो इसका जो इंद्रिय मतलब कमजोर है इसको दृढ़ करने के लिए आपको जागृत में प्राणायाम करना है, प्राणायाम करने से मन दृढ़ होगा, क्योंकि ये मन ही तो वहां स्वप्न देखा, और कमजोर मन स्वप्न देखेगा तो अधिक दूर तक चला जाएगा, और मन को दृढ़ करने के लिए क्या उपाय करते, प्राणायाम करो जागृत में। जागृत में प्राणायाम करने से मन दृढ़ हुआ, ये दृढ़ मन जब स्वप्न में जाएगा बहुत दूर तक भय त्रास इत्यादि में नहीं जाएगा, तो इसलिए वो कहा गया। तो यद्यपि वो मिथ्या है, वो मिथ्या का नियंत्रण किंतु इस जागृत से हो पाएगा, क्योंकि जागृत में जैसा संस्कार रहेगा स्वप्न में ऐसे ही जाएगा, तो इसलिए कहा गया। और मांडुक्य में तो कहा कि स्वप्न का कारण जागृत नहीं है, कि जागृत जैसा अविद्या से दिखता है स्वप्न में बिल्कुल ऐसा अविद्या से दिखता है, तो स्वप्न जागृत में कोई अंतर नहीं है। मांडुक्य मुख्यतः क्या है, व्यावहारिक सत्ता को मानता नहीं, कहता है कि जैसा स्वप्न है ऐसा जागृत है, अर्थात ये दोनों में अंतर नहीं है, तो इसलिए जागृत स्वप्न का कारण क्या होगा, दोनों तो बराबर है, कोई इसमें कार्य कारण भाव नहीं है, सब अविद्या से होता है। मतलब हम स्वप्न को सुधार करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि स्वप्न में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, स्वप्न में हम नहीं कर पाएंगे तो स्वप्न में ये जागृत बुद्धि ही नहीं है ना, वहां तो अलग बुद्धि है, अलग बुद्धि अर्थात तो अलग संस्कार कार्य करते हैं, मन तो अंतकरण तो वही है किंतु अलग संस्कार कार्य करते हैं। कौन सा संस्कार, जो अंदर में पड़े हुए हैं। अभी हम लोग जागृत अवस्था में हमारा जो कहते हैं चेतन मन कार्य करता है, स्वप्न तो अचेतन मन दिखता है, देखता है, क्यों देखता है, हम चेतन मन में उसको करने नहीं देते हैं। स्वप्न में देखेंगे जिसको खाने का बहुत रुचि है, जागृत में किंतु साधु हो गया अब ये सब नहीं कर पाएंगे खान पान का, स्वप्न देखेगा। घूमना बहुत इच्छा है वो स्वप्न में देखेगा, ये सब होगा, क्यों अभी जागृत में हम नहीं दे रहे मौका, तो ये ठीक ही है, जागृत में मौका नहीं देना है, विपरीत दिशा में चलाना है, वो स्वप्न आप देखेंगे धीरे धीरे आएगा, वो एक दो साल के बाद देखेगा वो नहीं आएगा, वो चला जाएगा, तो धीरे धीरे धीरे धीरे जाएगा। जो स्वप्न बहुत ज्यादा आता होगा दस साल पहले देखेंगे अभी वो इतना नहीं आएगा, वो घट जाएगा। इसी प्रकार की अभी वो स्वप्न तो चला गया, अभी किंतु जो बहुत गहराई में पड़े थे अब वो उठेंगे, क्योंकि पूरा साफ होना है ना, बहुत गहराई वाला उठेगा, तो पहले जो कहते हैं बीते क्षणा जाएगा, फिर पुत्र क्षणा वो सब जाएगा, फिर लोके क्षणा अर्थात जो मान ख्याति होना चाहिए आगे स्वर्ग इत्यादि भी सब दिखेंगे स्वप्न में देखेंगे। वो स्वर्ग कहाँ से दिखेंगे, जो महाभारत रामायण में देखे है ना वो सब दिखेगा, वो सब एकदम दिखेगा ऐसे कभी कभी, फिर आप जग जाकर के क्या फालतू का ये सब करता है, फिर वो सबको हटाएगा धीरे धीरे, सब चीज जैसे हटाएगा तो वो आते रहेंगे। सुधार तो जागृत में ही करना पड़ेगा धीरे धीरे, अर्थात ये जागृत में जैसा सुधार करेंगे वो अंदर में जो पड़े हुए हैं वो सब धीरे धीरे उठेंगे, वो उठेंगे अर्थात आप धीरे धीरे गहराई में चलेंगे, साफ हो गए कुछ आप और अंदर गए तो अभी वहां आपका व्यवहार चल रहा है, फिर वहां जो है वो दिखेंगे, उसको साफ करें आप और गहरा के जाएंगे, जा करके एकदम साफ हो जाएगा, फिर आप अधिक समय स्वरूप का अनुभव होगा, ये चलने का कुछ रहेगा नहीं, सबको साफ करेगा। इसलिए जितना अधिक कह देना शास्त्र को अंदर करेंगे अंदर करेंगे, ये सब शास्त्र हो जाएगा, फिर आगे कभी कभी आप देखेंगे ये चलता है ये रटते हैं स्वप्न ये चलेगा सब। तो ये जब तक ये पीड़ा देने वाले संस्कार है तब तक जागृत में बहुत ज्यादा परिश्रम और स्वप्न में तो और दुख देगा, किंतु जब वो सब घट जाएगा धीरे धीरे लगते लगते आप इसको बुद्धि में मतलब लगाते रहेंगे धीरे धीरे इसका संस्कार बढ़ेगा शुद्ध होगा धीरे धीरे। अभी कहते हैं प्रपंचस्तु, तो हाँ प्रपंच अर्थात ये सूत्र फिर ये सब निराकरण जो करते हैं तो फिर ये क्यों करते हैं, कहते हैं स्थूल बुद्धि समाधान प्रसंगे न भविष्यति इति मन्यते सूत्रकार। अगर सूक्ष्म दर्शियों के लिए अगर ग्रंथ है वो तो अर्थात तो धर्म ब्रह्म जिज्ञासा वही तो समाधान हो गया, फिर ये सब सूत्र का प्रपंच क्यों है, कहते हैं स्थूल बुद्धि समाधान प्रसंग है ना भविष्यति, ये सब अधिक सूत्रों का विचार। अत्र जगत कारण श्रुतयो विषयः, ये जो अधिकरण में जगत कारण को कहने वाले ये सब ये अधिकरण का विषय है। ताहा श्रुतयः, ताहा किं ब्रह्मणि मानम नवे इति संशयः, जगत कारण को कहने वाले श्रुति ये जगत कारण तो न ब्रह्म को कहते हैं अथवा नहीं कहते हैं संशय होने से। कहते हैं अन्न ज्योतिषो संख्या दृष्टि क्रियाया विकल्पे अपि कारण वस्तुनि असद वा सद वा कारणम इत्यादि विकल्प असंभवात अप्रामाण्यम इति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षयन उक्ताक्षेपम विवृणति। ब्रह्म में ये जगत कारण कहने वाले श्रुति समन्वय होते हैं नहीं होते हैं। अभी कहते हैं अन्न ज्योतिषो संख्या दृष्टि क्रियायाम विकल्पे अपि, पहले आया था कि ये पूर्व सूत्र में आया था जो ज्योतिषाम ज्योतिषा एकेषाम असति अन्ने, जिनका इसमें कानों वाला को अन्न नहीं है वहां ज्योति लेके आप पांच संख्या कर देंगे। पूर्व पक्ष वहां कहा था कि ये तो कोई क्रिया नहीं है, ये तो मतलब वस्तुवाचक है, वस्तु में विकल्प नहीं होता, अतिरात्रे नातिरात्रे वहां विकल्प हो सकता है क्योंकि ये क्रिया है, क्रिया में विकल्प होगा। मैं नीलकंठ दर्शन के लिए जाऊंगा नहीं जाऊंगा, अब वस्तु ये पर्वत मतलब है नहीं है ये इसमें विकल्प नहीं होगा कहा था सिद्धांती। वहां कहा था ये कि क्रिया का विषय है, कौन सा क्रिया, ध्यान क्रिया, ध्यान में हम पांच विषय का ध्यान करेंगे, ये पांच विषय में ये आना चाहिए अथवा ये आना चाहिए, तो ये क्रिया का विकल्प हुआ, तो इसलिए कोई वस्तु का विकल्प नहीं है सिद्धांती कहा था। इसी को अभी पूर्व पक्ष कह रहा है अन्न ज्योतिषो संख्या दृष्टि क्रियायाम विकल्पे अपि, अन्न को लिया जाएगा अथवा ज्योति को लिया जाएगा, संख्या दृष्टि अर्थात संख्या दृष्टि, दृष्टि अर्थात ध्यान, संख्या ध्यान अर्थात संख्या विषय का ध्यान, पांच का आप ध्यान करेंगे तो संख्या विषय का जो दृष्टि, दृष्टि अर्थात ध्यानम, ये क्रिया में विकल्प संभव होने पर भी कारणे वस्तुनि, पूर्व अधिकरण में तो ठीक है मतलब आप क्रिया को लेकर के दिखा दिए, किंतु जगत कारण जो है वस्तु वो कोई क्रिया नहीं है, तो कारणे वस्तुनि असत वा सत वा कारणम इत्यादि विकल्प असंभवात, क्योंकि ये तो वस्तु है सिद्ध पदार्थ है इसमें कोई विकल्प नहीं होगा। नहीं होने से जो श्रुति सब नाना विकल्प कहते हैं जगत कारण विषय में वो सब अप्रमाण है, क्योंकि कारण विषय में विकल्प हो ही नहीं पाएगा। तो ये सृष्टि का कहने वाले जो श्रुति है तो अप्रामाण्यम, अप्रामाण्यम अर्थात तो अत्र जगत कारण श्रुतयो हो विषय दिया था ऊपर पंक्ति, वही जगत कारण श्रुतयो हो अप्रामाण्यम पूर्व पक्ष कह दिया प्रत्युदाहरणम। पूर्व में तो ठीक है हो गया विकल्प हो गया प्रमाण हो गए, किंतु यहाँ विकल्प नहीं होने पर ये प्रमाण नहीं होंगे इति पूर्व पक्षयन, पूर्व पक्ष इस प्रकार दिखा करके उक्त आक्षेपम विवृणति, पूर्व पक्ष आक्षेप कर रहा है देखिए जगत सृष्टि नाना प्रकार की कहा गया, कारण भी नाना प्रकार की कहा गया। प्रतिवेदांतम भाष्य में प्रतिवेदांतम ही अन्य अन्य सृष्टिर उपलब्ध्यते क्रमादि वैचित्र्यात्, प्रतिवेदांतम अन्य अन्य सब वेदांत में अन्य अन्य सृष्टि उपलब्ध्यते क्रमादि वैचित्र्या, कहीं तो आप आकाश वायु तेज कहते हैं कहीं तेज कहते हैं, कहीं तो क्रम से कहते हैं कहीं युगपत सृष्टि कहते हैं, तो इस प्रकार की सब विचित्रता है। तथा टीका में वेदांतानाम समन्वय साधना तृतीय अध्याय संगति है, वेदांतानाम समन्वय उसका साधन होने से साधना श्रुति अध्याय संगति, श्रुति संगति हो जाएगा और अध्याय संगति भी हो जाएगा, क्योंकि अध्याय हो गया समन्वय अध्याय और श्रुति का सब ब्रह्म में तात्पर्य, तो ये संगति हो गया। असदादि पदानाम सत्कारणे समन्वय उक्ते पाद संगति, तो असत वा इदम अग्र आसित ये सब पदों का सत जो जगत का कारण है उसमें समन्वय कहा गया, तो कहने से ये पाद संगति, क्योंकि जो चतुर्थ पाद में निर्दिष्ट पदों को लेकर के तद विषय का जो शंका है उसका निराकरण किया जा रहा है, तो जैसे पहले अव्यक्त आगे अजा आगे पंचजन ये सब, यहाँ भी असत ये सब पदों का जगत कारण ब्रह्म में समन्वय कहने से पाद संगति। प्रथम पाद था स्पष्ट ब्रह्मलिंग का शब्दों का वाक्यों का विचार, द्वितीय पाद तृतीय पाद दोनों ही अस्पष्ट ब्रह्मलिंग का, किंतु द्वितीय पाद प्रायशः ध्येय ब्रह्म तृतीय पाद प्रायशः ज्ञेय ब्रह्म, चतुर्थ पाद हो गया शब्दों तो यहाँ असत जगत कारण कहा गया, ये असत शब्द से किसको लेना है, ये सब का विचार होगा। पूर्व पक्ष समन्वय असिद्धि फलम सिद्धांत तत्सिद्धि, तत्सिद्धि कहने से समन्वय सिद्धि इति विवेक। क्रमाक्रमाभ्याम सृष्टि विरोधम तावत दर्शयति, कहीं क्रम से सृष्टि कहा गया, कहीं अक्रम, अक्रम अर्थात युगपद, ये सृष्टि का विरोध पहले दिखाते हैं। तथा ही कोचिद इत्यादि ना भाष्य में, तथा ही कोचिद आत्मनः आकाशः संभूतः इत्यादि इति आकाशादि का सृष्टि आमनायते तैतिरीय में, तस्माद् वा यतस्माद् आत्मनः आकाशः संभूतः इति आकाश आदि का सृष्टि, आकाश आदि यस्य सृष्टि है स सृष्टि आकाश आदि का, और कोचित तेजो आदि का, तत्तेजो असृजत स्वकामयत भविष्यम प्रजाये इति तत्तेजो असृजत छांदोग्य में आया इति, और कोचित प्राणादि का स प्राणम असृजत प्राणात श्रद्धाम, ये प्रश्न उपनिषद में सृष्टि प्रकरण आया, पहले प्राण का सृष्टि किया इति कोचिद अक्रमेण एवं लोकान उत्पत्तिर आमनायते, कहीं तो अक्रम युगपद सब लोक का सृष्टि कर दिया, कैसे स इमान लोकान असृजत, तो सीधा लोकों का सृष्टि कर दिया, कहीं भूत सृष्टि और कुछ नहीं कहा गया, सीधा लोकान असृजत, अन्यत्र कहीं आएगा पहले भूतों का सृष्टि हुआ फिर लोकों का सृष्टि होगा, लोकों का सृष्टि होने के बाद उसमें फिर आगे प्रजाओं की सृष्टि होगी, कहीं इस प्रकार कहा गया, यहाँ सीधा स इमान लोकान असृजत। अच्छा ये सब लोक क्या है, कहते हैं अम्भो मरीचिर मरम आपह इति, जो टीका में कहते हैं, टीका में स परमात्मा लोकान असृजत मंत्र दिया, स इमान लोकान असृजत, स का अर्थ स परमात्मा लोकान असृजत, आगे लोक हो गए अम्भ मरीचि मर ना अम्भ मरीचिर मर आप, चार कह दिया गया मंत्र में, अम्भो मरीचि मर आप, टीका में कहते हैं अम्मय शरीर प्रचुर स्वर्ग लोक अम्भ शब्दार्थ, अम्मय शरीर प्रचुर, अम अर्थात जल, जलमय शरीर प्रचुर ये स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक में जलमय शरीर, जलमय अर्थात ये जो इष्टि याग इत्यादि करते हैं, ये याग में घृत दुग्ध दधि इत्यादि ये सब जल प्रधान है, तो इसको करके देवलोक इत्यादि प्राप्त करने से स्वर्गलोक ये सब अमय शरीर, स्वर्गलोक कहने से पितृलोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत ये सब स्वर्गलोक, भूर भूव स्व स्व कहने से पितृलोक भी उसमें आ जाते हैं। और आगे हुआ अम्भ के आगे मरीची, मरीची के लिए कहते हैं सूर्य रश्मि व्याप्तो अंतरिक्ष लोको मरीचय, सूर्य रश्मि के द्वारा व्याप्त है अंतरिक्ष, उसको मरीची शब्द से कहा गया। आगे मंत्र में कहा गया अम्भो मरीचिर मर, मर अर्थात मरो मर्त्य लोक, यहाँ मरने वाले रहेंगे। और आगे आप कहते अप बहुला पाताल लोका आप इति श्रुत्यर्थ, पाताल लोक अप बहुला मतलब ठीक है इति श्रुत्यर्थ, सृष्टि विरोधम उक्त्वा कारण विरोधम आह, ये तो सृष्टि नाना प्रकार की कहा गया, अभी सृष्टि का जो कारण है स्रष्टा उस विषय को ये वहां कोई टिप्पणी है क्या, अब बहुला पाताल लोक नहीं है। अच्छा अम्भो मरीचिर मरम आप, अम्मय शरीर अम्भ जो दिया ना अम्भ मरीचिर मर आप, वो अम्भ शब्द से अम्मय शरीर स्वर्ग लोक अर्थात जलीय शरीर, जलीय शरीर अर्थात हम लोग जो पढ़ते हैं ना वरुण लोक है, तो वरुण लोक अर्थात वरुण लोक भी स्वर्ग लोक में है, वायु लोक वरुण लोक इंद्र लोक ये सब स्वर्ग लोक में है ना, वहां जल से भरा हुआ है, जलीय शरीर नहीं है वो जल से भरा हुआ है। सृष्टि का विरोध कह करके अभी कारण विरोधम आह, कारण अर्थात सृष्टा, सृष्टा में भी विरोध है भाष्य में, पूर्व पक्ष दिखा रहा है आगे भाष्य में, तथा क्वचिद असद पूर्विका सृष्टि पठ्यते, अर्थात सृष्टि से पहले असद था, असद वा इदम अग्र आसीद तत्व वे सद अजायत, तैतरीय में है इदम अग्र इदम अर्थात इदम दृश्यम दृश्यमानम जगत अग्र असद वा असद वही था और तत्व वही सद हो जाए तो सद अर्थात जो इंद्रिय ग्राही अभी जो पदार्थ दिख रहे हैं पहले असद था। टीका में असद अनभिव्यक्त नाम रूपात्मकम कारणम असद शब्द से अनभिव्यक्त नाम रूपात्मक कारण ततः कारणात सद अभिव्यक्तम सद अर्थात जो इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ सब अभिव्यक्त हो जाते हैं अथवा सद शब्द से नाम रूप वाले अर्थात असद असद को अनभिव्यक्त अवस्था कहते हैं अर्थात नाम रूप का अनभिव्यक्त अवस्था और सद अर्थात नाम रूप आ गए तो नाम रूप वाला को सद कह दिया और नाम रूप रहित अवस्था को असद कहा गया। ये जो नाम रूप वाला को सद कहते हैं वो त्रिकाला बाध्य सद नहीं वो तो अलग है। जहाँ नाम रूप रहित को असद कहेंगे वहां नाम रूप सहित को सद कहेंगे वो इंद्रिय ग्राही इत्यादि सब ततः कारणात अर्थात असत अनभिव्यक्त नाम रूपात्मक वो कारण उसे सद अर्थात अभिव्यक्त नाम रूपात्मक ये सद हो गया। एतत् तुल्यार्थम छांदोग्य वाक्यम आह ये तो हो गया तैतरीय वाक्य समान प्रकार की छांदोग्य में भी है। भाष्य में असदेव एकदम अग्र आसीत तद सद आसीत तद सम भवत असदेव एकदम अग्र आसीत तो असद है था क्योंकि असद अर्थात शून्यवाद कहते कि नहीं है तद सद आसीत जिसको असद कहते हैं उसी को सद आसीत कहते हैं अर्थात ये शून्य नहीं है असद भी है सद भी है। असद अर्थात अनभिव्यक्त नाम रूप सद क्यों कहते हैं कि वो ब्रह्म ही उस समय में है नाम रूप अभिव्यक्त नहीं है। असद अर्थात अनभिव्यक्त और सद कहने का अर्थ ब्रह्म ब्रह्म ही था ब्रह्म वा इदम अग्र आसित वीरधारण्य के में कहते हैं। अच्छा असद एव इदम अग्र आसित तद सद आसित तद समभवत इति च और क्वचिद असदवाद निराकरणे न सत्पूर्विका प्रक्रिया प्रतिज्ञायते असदवाद का निराकरण करके सृष्टित सत्पूर्विका सद अर्थात सद ब्रह्म ये प्रतिज्ञायते कहाँ कहते हैं तद्धैके आहुर असदेव इदम अग्र आसित तो ये यहाँ पता है सदैव सोम इदम अग्र आसित एकमेव अद्वितीय तो एकमेव अद्वितीय तद्धैके आहुर असदैव इदम अग्र आसित वास्तविक तो सदीप था किंतु कुछ लोग कहते हैं असदेव इदम अग्र आसित इति उपक्रम्य ऐसे वहां आरंभ करके आगे कहते हैं कुतस्तु खलु सौम्य एवं स्यात् हे सौम्य ये कैसे होगा असत कैसे पहले रहेगा असत अर्थात शून्य कैसे होगा अगर असत रहेगा तो कथम असतः सत जाइए तो इति इति अर्थात अतः सत्व एव सौम्य इदम अग्र आसित इसलिए सद ब्रह्म ही पहले था इति ये छांदोग्य में कहा गया। टीका में असदेव कहने से क्या किम शून्यमेव फिर शून्य ही था कहते न इति आह तद सद आसीत सद का अर्थ अबाधितम ब्रह्म एव आसीत इत्यर्थ तद ब्रह्मात्मना स्थितम जगत जब सृष्टि है प्राकाले ये ब्रह्मात्मना जगत स्थित था सृष्टि काले सम्यक अभिव्यक्तम अभवत सृष्टि काल में अभिव्यक्त हो गया पहले तो ब्रह्मात्मना था अर्थात नाम रूप अनभिव्यक्त था सृष्टि काल में वो व्यक्त हो गया। प्रक्रिया सृष्टि मूल में दिया क्वचित असतवाद निराकरण न सत्पूर्विका प्रक्रिया प्रक्रिया अर्थात सृष्टि आगे कहा प्रक्रिया प्रतिज्ञायते तद एक आहु तद और एक तद का अर्थ टीका में कहते हैं तद का अर्थ तत्र तत्र का अर्थ कारण है विषय सप्तमी कारण विषय में कुछ लोग कहते हैं तद ह एके आहु ये एके कौन है कहते हैं बाह्य बाह्य अर्थात वेद बाह्य वही लोग कहते हैं असदेव इदम अग्र आसीत शून्य शून्य से जगत होता है बौद्ध लोग बाह्य अर्थात वेद बाह्य और तेसा मत श्रुति रेव दूषयति स्वयं श्रुति ही उनका मत को दूषण करता है। कहा भाष्य में कहा गया कुतस्तु खलु सौम्य एवं स्यात् इति हउवाच तो स्वयं पिता पुत्र को कहते हैं ये कैसे हो सकता है अर्थात असत से कैसे सत उत्पन्न होगा कुतस्तु खलु सौम्य एवं स्यात् कुतः और एवं यह कैसे हो जाएगा, ये दो प्रश्न आया एवं कुतः स्यात्। तो इसको टीका में कहते हैं कुत एवं पदयोर अर्थम आह, एवं कुतः स्यात् ये कैसे हो जाएगा, इसके द्वारा क्या कहना चाहते हैं पिता। भाष्य में उसका मंत्र में कह दिया कथम असतः सज जाइए, तो यही उनका प्रश्न है। टीका में स्वमतम आह, ये तो शून्यवाद कह करके उसका निराकरण कह दिए, ये कैसे होगा। तो स्वमत क्या है, इसलिए मंत्र में कहा गया सत्व एव स्व में इदम अग्र आसित, सद ही था। आगे टीका में यद इदम जगत किल तरही प्राकाले अव्याकृतम कारणात्मकम आसित, तद इदम जगत, तद का अर्थ इदम जगत किल, किल का अर्थ न किल, इदम जगत ह, जगत ध दिया है ना, जगत ह, अच्छा ह आगे मंत्र है, हाँ आगे मंत्र है। भाष्य में क्वचित स्वयं कर्त्रिका एवं व्याक्रिया जगत व निगद्यते, कहीं जगत का जो व्याक्रिया, व्याक्रिया अर्थात सृष्टि, स्वयं कर्त्रिका अर्थात जगत स्वयं बन जाती है, इस प्रकार के स्वयं बन जाता है। निगद्यते कहा तद्ध इदम तरही अव्याकृतम आसीत तद नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत, तद ह इदम तरही अव्याकृतम आसीत, तद अर्थात जो इदम का अर्थात इदम जगत, ये पहले अव्याकृत था और ये अव्याकृत जगत नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत, ये कर्मकर्त्री लकार अर्थात स्वयं हो गया ये। तो इसी को टीका में कहते हैं तद इदम जगत ह का अर्थ किल, तरीका अर्थ प्राक काले, तरीका अर्थ तदा रिल प्रत्यय होता है, दा भी होता है, प्राक काले अव्याकृतम अर्थात कारणात्मकम आसित नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत। आगे टीका में श्रुति नाम विरोधम उपसंगरति, तो ये श्रुतियों का सब विरोध हुआ पूर्व पक्ष यहाँ तक कहा, तो इसलिए पूर्व पक्ष उसका उपसंहार कर देता है, क्या कहता है, एवं अनेकधा विप्रतिपत्तेर वस्तुनी च विकल्पस्य अनुपपत्तेर न वेदांत वाक्यानाम जगत कारण अवधारण परता न्याया, ये उपसंहार कर दिया, कहता है इनका सब एवं अनेकधा विप्रतिपत्तेर नाना प्रकार की विरुद्ध प्रतिपत्ति होने से, और वस्तुनी च विकल्पस्य अनुपपत्तेर, तो वस्तु में तो विकल्प नहीं होगा, सृष्टि विषय में विकल्प, किंतु स्रष्टा विषय में कैसे होगा, जगत कारण विषय में नहीं होना चाहिए। न वेदांत वाक्यानाम जगत कारण अवधारण परता न्याया, इसलिए वेदांत वाक्य से जगत कारण ब्रह्म ये अवधारण निश्चय ये नहीं कहा जा सकता, इसलिए वेदांत वाक्य जगत कारण अवधारण परक नहीं है। टीका में तो पूर्व पक्ष ऐसा कहने से सिद्धांत पूछता है किम अत्र न्यायम, अगर ब्रह्म जगत कारण नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, इति आशंक्य। पूर्व पक्ष कहता है मानांतर सिद्ध प्रधान लक्ष्यकत्व वेदांतानाम न्यायम, मानांतर अर्थात स्मृति और न्याय तर्क इत्यादि से जो सिद्ध है प्रधान, प्रधान का लक्ष्यक है वेदांत, वेदांत से प्रधान को ही कहते हैं, जो अव्यक्त जो अजा पंचजना तो ये जो असत ये सब अव्यक्तों को ही कहते हैं, प्रधानों को ही कहते हैं, ये सब मानांतर सिद्ध, मानांतर अर्थात स्मृति और न्याय ये सबसे सिद्ध होते हैं। तो क्या सिद्ध होता है, कहते हैं वेदांतानाम प्रधान लक्ष्यकत्वम, अर्थात वेदांता प्रधान लक्ष्यका, ये कहाँ से प्राप्त होता है, कहते हैं मानांतर सिद्ध स्मृति और तर्क न्याय से, यही न्याय है इति पूर्व पक्ष कहता है। भाष्य में स्मृति न्याय प्रसिद्धिभ्याम तु कारणांतर परिग्रहो न्याय इति, श्रुति स्मृति और न्याय ये दोनों प्रसिद्धि से कारणांतर प्रधान ब्रह्मण कारणांतर ब्रह्म से अन्य कारण का परिग्रह न्याय ये लेना चाहिए एवं प्राप्ते ब्रह्म सिद्धांति कहता है। टीका में तत्र सृष्टौ विरोधम अंगीकृत्य स्रष्टरी विरोधम परिहरति, सिद्धांत कहता है कि सृष्टि का विरोध विषय में विरोध हो सकता है क्योंकि सृष्टि एक क्रिया है, क्रिया में विकल्प हो सकता है इसलिए विरोध दिखता है, तो ये हो सकता है गृह्णाति न गृह्णाति, अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति न अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति, तो इसलिए सृष्टि में विरोध को मतलब स्वीकार करके सृष्टरी विरोधम परिहरति, सृष्टा में विरोध नहीं है। भाष्य में सत्यपि प्रतिवेदांतम सृज्यमानेषु आकाशादिषु क्रमादि द्वारके विगाने न सृष्टरी किंचित विगानम अस्ति। तो प्रतिवेदांतम सृज्यमान आकाशादिषु, सृज्यमान जो आकाश कर्मणिशानस, तो आकाशादिषु क्रमादि द्वारके विगाने, कहीं आकाश वायु तेज, कहीं पहले तेज, कहीं क्रम, कहीं अक्रम, क्रमादि द्वारक विज्ञान विरुद्ध ज्ञान सत्यपि, सत्यपि दे दिया वाक्य का आरंभ में, होने पर भी न सृष्टरी किंचित विज्ञानम अस्ति, सृष्टा के विरुद्ध में कोई विरुद्ध कथन नहीं है। टीका में आकाशादिषु ब्रह्मण कारणत्वे विरोध नैव अस्ति इति प्रतिज्ञायाम हेतुम आह, आकाशादि में सर्वत्र ब्रह्म ही कारण, इस विषय में कोई विरोध नैव अस्ति, ऐसे पहले सिद्धांती वाक्य में प्रतिज्ञा कर दिया, पूर्व पक्षी उसको अभी विरोध करेगा, तो पूर्व पक्षी पूछता है कुतः, भाष्य में कहते हैं कुतः, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है, सिद्धांती उत्तर देगा, प्रतिज्ञा का उत्तर देता है भाष्य में, यथा व्यपदिष्टोक्ते है, तो इसका अर्थ ये हो गया संग्रह वाक्य, इसका व्याख्यान करते हैं, यथा भूतो ही एकस्मिन वेदांते, एक वेदांत में कोई भी उपनिषद में यथाभूत, जैसे वास्तव बात है ऐसा ही कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वात्मा सर्वात्मा एको अद्वितीय कारणत्वेन व्यपदिष्ट, तो जैसे वो वास्तव स्थिति है, वो सृष्टा जो है सर्वज्ञ है सर्वेश्वर है, सभी का ईश्वर, ईश्वर का नियामक सर्वात्मा है, वही अंतर्यामी सभी का है, एको है अद्वितीय है, वही कारणत्वेन व्यपदिष्ट, तथा भूत एव वेदांतांतरेषु अपि व्यपदिश्यते, एक वेदांत में जैसा कहा गया वेदांत अन्य वेदांत में ही ऐसे ही कहा गया, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर अद्वितीय ब्रह्म कारण है। टीका में कारणस्य सर्वज्ञत्वादिकं प्रतिवेदांतं दृश्यते इति आह, जो जगत कारण है वो सर्वज्ञ है, सभी वेदांत में ये बात कहा जाता है। भाष्य में तद यथा उपनिषद सृष्टि का कथन हुआ, क्योंकि ये तो वेदांत का ही विचार ये ग्रंथ है, इसलिए वेदांत को ही कहेगा। तद यथा भाष्य में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये तो इतिरेक का हो गया, इति अत्र तावज ज्ञान शब्द न सत्यम ज्ञानम, ये ज्ञान शब्द के द्वारा और परेण च तद विषयेण कामयित्रित्व वचनेन, आगे मंत्र है सो अकामयत बहुश्याम प्रजायेय, इस प्रकार के आगे मंत्र है, परेण च तद विषयेण, तद विषयेण ब्रह्म विषयेण, टीका में दे दिया तद विषयेण ब्रह्म विषयेण, तो जो ब्रह्म को ज्ञान शब्द से कहा गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसी विषय में आगे कामयित्रित्व वचन कहा गया सो अकामयत, जो जगत का कारण है आगे वही कहते हैं, जो ब्रह्म कहा गया वही कामना किया, चेतनम ब्रह्म निरूपयत, चेतन ब्रह्म का निरूपण किया गया, नी अरूपयत तो निरूपण किया गया, और अपर प्रयोज्यत्वेन ईश्वरम कारणम अब्रवीत, ईश्वर जो है वो कारण है, वो पर प्रयोज्य नहीं है, वो अपर प्रयोज्य स्वतंत्र है, न पर प्रयोज्य इति अपर प्रयोज्य, दूसरों के द्वारा प्रयोज्य नहीं है, वही जगत कारण ये कहा गया, और तद विषयेण एव परमात्मा शब्देन शरीरादि कोश परंपरया च अंतर अनुप्रवेशेन सर्वेषाम अंतः प्रत्यगात्मानं निरधारयत, तैतिरीय श्रुति में तद विषयेण एव वही ब्रह्म विषय में परेण आत्मशब्देन तो तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः, ये आकाशादि संभूत कहा गया, आत्मा पर जो है वही आत्मा है, और शरीरादि कोश परंपरया, पहले अन्नमय का विचार किए, प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय शरीर आदि कोश परंपरा से च अंतर अंतर अनुप्रवेश है ना, एक एक कोश अंतर अंतर जाते हैं, तस्माद वा एतस्माद अन्नमयाद अन्यो अंतर प्राणमय, इस प्रकार का आ गया अंतर अनुप्रवेश है ना, सर्वेशाम अंत अर्थात आनंदमय के भी अंत प्रत्यगात्मानम निरधारयत, प्रत्येगात्मा का निर्धारण किया गया, निर अधारयत तो ये निजंत करके दृढ़ धातु से निजंत से लंग अधारयत, और प्रत्येक आत्मा न किस विषय में वाक्य का आरंभ था, तद विषय तत्पद से ब्रह्म, वही ब्रह्म ही प्रत्येक आत्मा है ऐसा कहा गया। अच्छा आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।